másik. De látom, hogy a fán már szíve alig van. Azon már nincs jó fa, már semmi. Egy vödör, kettő, ami lesz maximum. Én úgy képzeltem, hogy tel van szilvába. Thank you. Megyek, na szasz. De jó, ez így, hogy nem is. Akkor ilyen büdös hullamon sűnvel a kapat. Hallod azt mondta, hogy lehet tenni a dobozába? Na, majd a kosszatot jelenleg. Már csináljuk már, na. Ekkora van a kerekében. Meg az előszor elmondok itt. Mindig az a baj, hogy Yeah. folyamán. Vagy kételjé, vagy elégtőtője. De mondom, hogy szóljék, hogy itt legyen, én is itt legyen. Legyen nyugodt. Hát mondom, nyugodt vagyok, nagyon nyugodt vagyok. De legalább már fővét, nem tudom, hogy nagyon szóta lehet, hogy átadnál. De legalább most már egy kicsit őteszi. Téged el mindig piszkos hát, kidadatban. Hát ha papácsi megnyi vele áldoztatni, akkor ne legyen... Papácsinak mindig. Oh, hát hiába mosom, mert hát megmosodom, de nem jön le. Nem vagy, hogy már. Vagynek, hát hiába mosom, hát mosodom, ameddig akarom. Hát azon fejjön ki, hogy mindig valami vagyok ott van. Mosd, mindig mossam. Hogy mossa, már csúrló kezébe is moshatom. Mostanom, ahol lehetom. Basszatod az én kegem az. Na, hát, hogy ő is kicsit van is én. Tata, hallod? Megérted a létest? Olyan, mert azt mondja, és tudod, hogy akkor is elmondta a kezem? A gyámos csinálta, azt megmaradt, tehát a kertésekhoz. Én de egy surró kertébe megsúrítam, még ugyanis mégsem jön. Nem mert így, mert azt mondta, hogy én már az orvoshoz valamit jól meg, hogy én a tomákat, a tomák tárcsak tudjuk ürényele. Ha már 5 óra elő 20 percet főkelti, fél hat után, vagy fél öt után 10 percet kározottam. Hát megint a fehér is! Na, kifelé! Na, szabad! Csicsi! Csicsi! Az autó elszáradt, mondjam. Szentpályi család, rádultatott, De én cseppbe szoktam ásítozni. Tudok én neki tud állózni. Hát itt a tapasztalat. Nagyon hajlottam. Na, még mindig a valaki. Én a Balárban éljem vissza. Még addig észre, mint regult a szikron. Még a szikron volt. Nem volt fordítva, gondolom, hogy így beszéltek a saját magukkal, addig néztem, csak én tovább nem. Ez már nagyon régen néztem. Nagyon, hát én tudom, hogy nagyon régen néztem már. Na, mind után én csak figyelte a írásokban. Azt nem hallottam. Hát nem meg valamit produkálnak. Én már nem hittem volna, akkor is a szárkot hogy hívják, hogy szintén tanulítik, hogy most a vahát szeresse, vagy a pirél, hogy hívják, ragaszkodik szárkó, ugye két kipa ott van, két kipgyelik, de szárk azt mondja, hogy hát nem hagyhassa a mazogat, csak két láthatlan gyerek, azt mondja, meg a ütés nem tehet arról, hogy így alakult a helyzet, és csak ezért nem gyűrűzárnak. Közben ugyanaz játszok, mint Lenindai szépen, gyűrűzön megtengerébe. Igen. Ugyanígy, ahogy hívják, komás nagyon elverik a zét. Vannak a Suárc úrnak a fogmegyai, és akkor a Suárc úrnak a fogmegyai jól elverik a másikon. A Rikon. Á, és most nem a kezemet meg, már hova megyek mindig? Na mi van? Ne hozd már be csak kedve! Egyet hoztál, kettőt? Ki van kint árul? Senki. Mi van? A zsebben ki van jövő? Akkor gyere vissza a múlját utána. Elszom, aki egy kettőre múlít ez a... Akkor mész még egyszer. De hogy nem rendes nadrágot húztál magadra? Nem is rendes. Esik még? Esik kézzel. Vadás! Csalod vadás! Mi van össze? Nincs az egyáltalán szerepadnak. Tehát egy szép tiszta, nem? A szép sárga. Nem? El kell szárulni szép egyedül gyűlösen. Na jó ez? Hónap meg. Biztos bárkány lesz a hónapban. Akkor majd szombaton megyek állni, ugye? Hónap még el kell így azt mondjam, hogy a csoportot így az momentumban. Én nagyon sajnálom fiat, kelljek? Hát mindig volt a Dévi, hogy is két hőnek péteknek van egy-egy csoport. Nem mindig látom az évadok, amit az urácokban látom, mert még nem lesz édes hozzá a péteknek, ezért mennyi kérdezik a kókész. A évadok miatt tudok mondani, hogy jár a másik fiában, mint amit a mindig baj alatt, mint ezt akkor lejárják. Mondok én baj alatt? Hát ki? Kik mondom, hogy ez itt van egy ujját törve, van egy ujját, hát, eszem úgy a talók, tehát ugye van neki rova, és akkor azt tartja, hogy ujját valamit csinálja. Én már elfelejtettem, akkor tudtam, hogy már elfelejtettem. Mi látom egy jó? Nem dolgozik semmi. Mit tudom én, hogy ilyen. Ott van nagy sort, a nagy kis tálók, minden is az ügyben tudott tartani. Nem szárad az meg. Egy ilyen, hogy a magyar Te egy pár között. Mondta telefon azt? Nem. Te telefon azt tudod, nem? Nem. Az enyém az akkor. Sutra neće, u tvojde je pili četvrta. Tvojde je pili četvrta. No, slavnje. Pošto sad ide. Slavnje. Ki akarnak velem cseszni a tósta, a középiskolásat adjam el, hogy meg a faszomat adok neki, semmi sem. Így az színes jön, és azt tudjam velem. Hát ugyanak, hogy fölvenni. Fölvenni. Most akkor adjam le ezt a tetet? De várják, a lehívekből olyan kent, hogy friss lefejeztem, úgy van a leresény átadva minden. Nem bírom, nem most, mondom, utána kell, hogy nem bírom ezt én akkor. Notár az a... Mi a notár az, hogy te kell itt lesíteni, vagy mi a fele? Notár az a hitelesítő, nem? De a Bélának kezdeni dolgozni a szeptember 26-án. Na, a fontálként, középiskolás diplomával. Postásként. Tudod, visszajárt elég az utcán. De nem Bélának, mert nem van hivatalosan. Nem most ez állva, hogy nem van esenyen, tehát ha beteg, és egész ugye vagyok fejtős, hogy a fűskolán van meg. Ez zavar, hívnék ez még zavar egy. Mondom, és a... Melyek máshova? Ott van az októberi összeírás is. Ha akar a rossz nyavaj a futárként menni, mi a fasznak tagadjam, mert azt ismer, ami megvan már. Mi ott a bevallgató jelent a... De a bíróságon be van jelentve, hogy be van felvezve a főiskola. Úgy van beírva. Sok munkahár közül vagy egyszerűen csak egyszerűen. Na az is válogass a munkahár, de ne eszik egy annyira esik. Nem mentem. Ott akar menni szerintem Szilvát. Tessék. Ez a chicken próba is főiskolában voltam bejelentve. Én láttam, hogy akartak jönni. A chicken próba is csak főiskolában voltam bejelentve. Nem tudom, hogy Oda is már nem úgy jelent, mert van egy. Találtam egyet, nincs csak. Na, össze. Összepakoltam, jó van? Kabin tetejére, a traktor tetejére. Azért éppen indaktan egy a külön Ja vas zovem, pozdravljam, mi te u vašoj ulici radimo danas i to me niče da ću prekupiti. Nita, jo bitiš. De az ajtó be van csukva, ez van csatítva a spajz. Azt is becsukja? Van való rajta, nem? Hát van. Ha jóval lehet, hogy aki jár bent futott, most megnéz oda, mert ott a... érzi a... Tudod, hogy beálltottam, hogy még a... Uram Isten, Latina kibezett, és észrevettem, a másik csak szeretél. De előtte odaadtam nekik a vacsorát, érted? Találjuk még a szavarja, hogy az egészen veszte láttam, hogy három fecsket csak akkor két kicsit nevelhettek volna, annyi maradt meg neki. Hogy akarnak marhákat, hogy tudnak építetni. Nyilván, ha az rendszerűen van, akkor mennyire csökkent? Egyszerűen marhákat. Belőlik idében is mondta, hogy a tengerből vagy mindig visszakvédett a folyónak. Még egy vödörre. Adj még egy vödörre.